Rahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın sözleri, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala hepimize mağfiret etsin. Allah Azze ve Celle doğruyu doğru şekilde anlayıp hayatına geçiren samimi kullardan eylesin. Bizleri bir an olsun pis olan nefsimize bırakmasın. Razı olduğu amelleri ve sevdiği amelleri Allah Azze ve Celle bizlere de sevdirsin. Son dersleri dikkat edecek olursanız tevhid derslerinde Aleyhisselatü Vesselam'ın dindeki yeri, sahabenin dindeki yeri, alimlerin dindeki yeri ve bu konuda insanların düşmüş olduğu müşkülatları anlatmaya çalıştık. Ve hepsi de başlı başına çok çok önemli konulardı. Eğer anlaşılmışsa gerçekten birçok mesele de halledilmiş, anlaşılmış demektir. Bugünse bunların hepsini sanki içine alan en büyük belalardan bir tanesi dinin katili veyahut sünnetin katili dediğimiz bidat meselesini işlemeye çalışacağım. Çünkü bidat dediğimiz kavram sünnetin zıttı ve dinin içine her türlü nefisten, hevadan veyahut dış mihraklardan veya iç mihraklardan sokulan din dışı meselelerdir. Ama maalesef akıl, nefis, taassup, ırkçılık veyahut o bu toplumun töresi din adı altında dine girmesiyle dindeki birçok şeyi ne yapmıştır? Almış, götürmüştür. Ve hatta şu hadis-i şerif herhalde bu bidat meselesini en iyi anlatan hadislerden bir tanesi. Hepinizin malumu Bukhari, Müslüm dışında hemen hemen hepsinde değişik varyantta geliyor. Tüm ziyadelikleriyle şöyle manen zikredeyim. Öyle bir zaman gelecek ki diyor aleyhissalatü vesselam, İslam bir kor, bir ateş olacak diyor. O gün onu elinde tutana müjdeler olsun diyor. Hatta öyle bir olacak ki birisi dinden, sünnetten bir şeyi reddettiğinde dinden bir şeyi reddetti diye o insana ne yapacaklar? Saldıracaklar. Sünnetle bidat yer değiştirecek ve bidat din olacak, sünnetse bidat olacak diyor. O gündür reddedilen, saldırılan, o şeylere karşı ayakta duran, onlara karşı Rabb'in emrini yerine getiren insana Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizden 50 tanesi necdi kadar ecir verilecek diyor. Yani dinden bir şey reddetti diye saldıranlara. Bugün de aynı o durumlara düşmüş ve Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu, Resulünün bize bildirdiği, gecesi gündüzü gibi apaydınlık bıraktığı bu yollar maalesef çıkarılan bidatlarla ne yapılmış? Karartılmış, engeller konmuş ve sanki din yaşanmaz hale gelmiştir. Bugün en basitinden 24 saatte sabah yatağından kalkıp yatana kadar bir dua meselesini bile ele alın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih olarak bize gelen rivayetleri insanlar bırakmış. Neler eklemişler neler? Düşünün bir abdest alırken başı besmele, sonu şehadetle biten bir ibadet şeklidir. Ama buna eli yıkarken bir şey, yüzü yıkarken bir şey, kafaya mest ederken bir şey, kolları yıkarken, ayağı yıkarken öyle şeyler eklemiştir ki ibadet yapılamaz hale gelmiş. Veyahut bir gece namazı, toplam 11 rekattır. Buna işte 100 eklemişler, 1000 eklemişler. Halbuki saate koysanız bir gecede o kadar rekatı kılmak mümkün değil. Bunları kılsa farzları yetiştirmesi nedir? Mümkün değil. Demin de kardeşimizin dediği gibi eve gittim işte şunu şunu dinledim, huzurlu bir şekilde yattım diyor adam. Arkadaşımız güzel bir soru sormuş. Peki sen yatsıyı kıldın mı? Yani sana lazım olanı? Yok. Asıl yatsıyı kılmış olsaydı huzurlu bir şekilde ne yapacaktı? O zaman yatacaktı. İşte bidatlar öyle sevimli, öyle güzel hale gelmiş ve içimize girmiş ki artık sünneti yaşayamaz ve işleyemez hale gelmişiz. Yani bu bir sözde, bir ibadette, bir eylemde, bir giyinişte, yani bir Müslümanın, yani bir Müslümanın kadının örtüsünde, bir erkeğin giysisinde artık bidatlar had safhaya ne yapmış? Gelmiş. Hatta yaşamış olduğumuz şu kara parçasında bir zaman zengin bir kadın örtünmeye kalkıyor. Bu örtünmek için kafaya tutuyor. Şu çiçek konuna ne diyorlar? Saksının içine boşaltıyor. Kafaya şöyle takıyor. Üstüne de bir eşarp. Kenarlarına da iki tane şey dikiyor. Buna kapanma diyor. Alt taraf Paris tabii normal. Üst tarafta da saksı var. Bugün bakın örtünen kadınlar ne yapmıştır? O kadını taklit etmişlerdir. Ama dinin emrini yerine ne yapamamışlar? Getirememişlerdir. Aynı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle bir zaman gelecek ki kadınların saçları deve hörgücü gibi olacak diyor. Ve cennetin kokusunu dahi onlar ne yapamayacak? Duyamayacak diyor. Bakın yıllar geçiyor. Bu Şule Yüksel Şenler'den kadın. Yıllar geçiyor bu kadın itiraf etmiştir. Neden siz böyle giyindiniz ve sizin bu giyinmeniz bir bidata yol açtı, insanlara çığır açtı dediğinde kadın çok samimi bir kadın ama şunu söylemiştir. Ben diyor zengin varlıklı bir insandım. O ailede büyündüm. Bir dini terbiye hiç almadım. Tesettür nedir hiç bilmiyordum. O an için ben böyle bir kafamı örtme ihtiyacı hissettim. Ama insanlar peşimden geldi. Şimdi doğruyu öğrendim ama hala insanlar öyle kapanıyor. O da doğru değil diyor. Ama maalesef işine gelen insanlar işine geldiği gibi tesettür adı altında ne yapıyor? Gidiyor. Yani bir bidatın revaç görmesi, benimsenmesi, yayılması ne hale geldiğini görün diye böyle bir örnek veriyorum. Veyahut bir sakal. Sakal meselesine bakın. Kimi buralardan alır, kimi şuradan alır, kimi şuradan alır, kimi bilmem nereden. Hiç bırakmasa daha iyi. Çünkü sakal nedir? Azat et diyor. Azatın hükmü bellidir. Ama bugün Suud'a gidiyor, kral top sakallı diye alimler bile tutmuş sağından solundan almış top sakal koymuşlar. Yani hususi kazıyanlara ben dikkat ettim. Köse kösedir. Veyahut tesettür meselesine gelin. Bir zamanlar biz çocukken İspanyol paça vardı. Yani paçalar ta böyle yerleri süpürürdü. Niye? Adı modaydı. Bugün iki tane zibidi çıksın, İslam'a uygun elbise şeklini yani şu kaval kemiğinin oraya doğru paçaları kessin, oradan düğmeli yapsın. Yani bunun adına moda desin. Bu moda olarak bize ne yapar? Girer. Ama bu dinin de kesinlikle hiç kimse bunu ne yapmaz? Yapmaz hale gelmiş. Yani Allah korkusu gidince, ahiret korkusu gidince, Allah'a hesap korkusu gidince ortada söylemde, giyimde, ahirete bakışta, aile yaşantısında, ticari yaşantısında, büyük küçük ilişkisinde, sevgide, saygıda, vefada hiçbir şey kalmıyor. Nefis girdiği zaman artık duygular girdiği zaman hiçbir şeyin değerini vermeniz, anlamanız mümkün değil. Mümkün değil. Onun için sahabe şurada başarılı oldu. nefislerini hepsi ayaklar altına almış ve dini hepsi ne yapmış? Yukarıda tutmuşlar. Bu şekilde başarılı olmuşlar ve yaşadıkları dünyada da Allah onlardan ne yapmış? Razı olmuş. Bidat meselesinin şöyle bir kötülüğü ve bir de lanet sebebi var kardeşlerim. Bakın bir insan ne günah işlerse işlesin, can boğaza gelmediği müddetçe tövbesi kabuldür. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim bizim şu işimizde, dinimizde yani şu İslam'da bir bidat ihdas ederse, tövbe bile etse Allah onun tövbesini kabul etmesin diyor. Allah ona lanet etsin. Melekler lanet etsin. Müminler ona ne yapsın? Lanet etsin diyor. Yani bir insan bidat çıkarmadan iyi bir düşünecek. Ben ne hakkında konuşuyorum? Yani bu konuştuğum din. Yani çorba yapmıyoruz. Bir duvar örmüyoruz. Bir bahçe işinde ne yapmıyoruz? Konuşmuyoruz. Konuştuğun dinse ancak nakilci olmak zorundasın. Bakın tesbihte namazın tekbirlerinden selamına kadar, cenaze namazından veyahut tesbih namazından veyahut değişik namazlardan, abdest alışından her türlü bidat içimize girmiş mi? Girmiş. Bunun girme sebebi nedir? Geçen sohbetlerde de dediğim gibi bir Müslüman günde 5 sefer Allah'ın huzuruna duran bir Müslüman bir abdestin almasını komple el yıkamadan ayağı yıkamaya kadar abdest bozmayı bir gün içinde okuyup öğrense bu adama getirip de bidat işletebilir misin bu noktada? Demek ki bir insan Müslümanım diyen birisi de dinini öğrenmede biraz ne yapacak? Çaba gayret sarf edecek. Aha Ramazan geliyor. Bakın olacakları söyleyeyim. Şek gününde oruç tutulmaz emri olmasına rağmen. Şek günü nedir bilir misiniz? He? Yani yarın Ramazan bir mi yoksa Şaban son günü mü? Yani belli olmayan bir gün. Ya işte eğer Ramazansa ben zaten oruçluyum. Değilse ben onu nafile tutuyorum diye şek günü oruç tutan insanlar vardır. Allah Resulü yasaklıyor aleyhissalatü vesselam. Bildiği halde güya hayır namına tutarlar. Tutma diyor. Aleyhissalatü vesselam tutma diyor. Veyahut Ramazan ayında fix menü sorular var. İşte ben şöyle oldum, sabaha çıktım, orucum var mı? İşte şöyle şöyle oldu, bu oruca devam edeyim mi? İşte kadınların bazı halleri vardır. İşte ikinciyi geçti, şöyle şöyle oldu, ne yapayım? Bir de Müslüman. Senede Ramazan ayı ne kadar? Bir ay. Bu bir aylık olan bir Ramazan. Yani insan bir yere gideceğinde bile en azından hangi yoldan gideceğim, kaç liraya giderim, işte şuradan gidersem kaç kilometre, bunun hesabını yapıyor da. Yani en azından yapacağı ibadetin, olur ya insanın mahrem halleri de vardır. Bulduğu ki bulunması gerekir. Gelen naslardan öğrense birisi ona gelip de bir bidat işletebilir mi? Bakın şeytanların bile bağlandığı bir ay Ramazan ayı. İnsanlar doğru dürüst oruç da tutamıyor, ibadet de yapamıyor. Çünkü şeytanlaşmış insanlar inandım diyen insanlar dinlerinden bir garip olup da partiyi konuşur, pırtıyı konuşur, maçı konuşur, her şeyi konuşur. Ama bir sohbetin müzakeresine asla bir Müslüman oturup da iki kişi ne yapmaz? Bugün derste tevhid dersiydi, konumuz bidattı. Bidat işte şöyle şöyle bunu konuşmaz. Ama her şeyi konuşur. Sahabelerin yaptığıysa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan duyduklarına bir arada kendi aralarında ne yapmaktı? Müzakere etmekti. Yani bir Ramazan ayı geliyor veyahut bir hacca, ümreye giden bir insan inanın 50 tane tilkiyle gidip 40 tane tilkiyle dönüyor. Niye? Giderken de bir şey bilmiyor. Mehter marşıyla gidiyor. Gelirken de İzmir marşıyla dönüp ne yapıyor? Geliyor. Niye? Bilgi olmayınca, dine karşı da ilgi olmayınca bu sefer turist gidiyor, turist geliyor. Bidat demek ki dinin katili, sünnetin katili dediğimiz meselelerden bir tanesi. Ve öyle girmiş ki içimize, girdiğinde de orayı aynı kanser gibi öldürmeden ne yapmamış? Bırakmamış. Ve hatta Darimi'nin 99 no'lu rivayetine baktığımızda hangi topluluk ki bir sünneti ihlal eder, yerine bir bidat ihdas ederse Allah o topluma umumen kıyamete kadar o sünneti bir daha geri ne yapmaz? Çevirmez diyor. Bugün bakın Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında yaşanan sünnet bizim yaşantımızda yok. Hiç başka fırkaya bakmayın. Selefim diyen, ehli sünnet yolunda gidiyorum diyen, sırf Kur'an sünnetten amel ediyorum diyen taifeye bir bakın. Ne hale geldiğini anlarsınız insanların. Çünkü ashabın yolunu seçtiğini söylemek farklı bir şey. Seçip de o yolda gitmek farklı bir şey. Görmek, dinlemek farklı bir şey. O gördüğünü, dinlediğini algılayıp hayata geçirmek farklı bir şey. Yani insan canı gönülden istemedikçe, bu dini sevmedikçe, hesaba inanmadıkça doğruya gitmesi mümkün değil kardeşler. Çünkü bidat bütün hayatımıza kangren gibi girmiş. Yani öyle bir girmiş ki ezan okunuyor. Veyahut Aziz Allah şefaat ya Resulallah. Var mı bu? Var, toplumda var. Veyahut birisi güzel bir Kur'an okuyor, ses yana şöyle başlıyor. Ne? Aman gece aynaya bakma. Karga öttü, karga geldi, uğursuzluk oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Dine öyle hurafeler sokulmuş ki Allah korkusunun önüne her şey ne yapmış? Geçivermiş. Bunun sebebi Müslümanın dinini öğrenmemesidir. Yani bir Müslümana cahil denmez ama yani Müslüman da ne yapmaz? Cahil kalmaması gerekir. Bir bidata din diye sarılır, insanlara anlatır, hayatına geçirir, onu benimser, insanların içinde yaparken hiç rahatsızlık duymaz. Ama ne gariptir. Hatta selefin Medine mezunu hocalarından bir tanesini ben Bursa'da camide yakaladım. Namazı Hanefi mezhebi gibi kılıyordu. Neden böyle yapıyorsun diye sorduğumda fitne olmasın dedi. Düşünebiliyor musunuz? Yani dini, sünneti, Allah'ın emrini, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini yerine getirmeyi bir adam, adam denir mi bilmiyorum bunlara, hoca deniyor çünkü. Sünneti yerine getirmeyi fitne olarak görüyor. Yine Bursa'da bir yerde başımıza gelen bir olayı söyledim. Birisi bize geçti namaz kıldırdı. Hanefi mezhebine göre kıldırdı. Bu da selefin hocalarından birisi. Öyle geçinen birisi. Kendisine neden böyle kıldırdın, hangi mezheptensin dedim. Bayağı bir rahatsız oldu. Sonra niye sordun? Canım istedi sordum. Gıcıklığına sordum dedim. Benim mezhebim yok dedi. Tamam. Daha sonra aynen şu ithamda bulundu. Siz dedi eğer böyle devam ederseniz yani uzun sakallı namazı böyle yarın aynı Azerbaycan gibi Rusya devletlerini gösterdi. Namaz bile kılamayacaksınız, sokakta bile gezemeyeceksiniz gibi bu selefin hocalarından birisi bu ifadeyi kullandı. İstanbul hocaları bunlar. Bu da Medine mezunu. Hem de yayın evi var bu adamın. Hoş geldin güzel kızım. Gel bakayım Ayşe'cik. Ay benim didisi. Hoş geldin. Nasılsın? Maşallah. Gel otur. Gel bakalım. Şimdi kardeşler, bu din Allah'ın dini. Peki bu dinde önde giden insanlar Allah'ın emrini, Resulullah'ın hayatına geçirdiği bir şeyi fitne olarak görürse, Müslümanları da Allah'tan gayrından korkutursa, aynı şahsın bir sözünü daha söyleyeyim, sakın bu hadis kitaplarını okumayın, saparsınız diyor. Yani bunları sakın okumayın diyor. Siz bunu anlamazsınız diyor. Şimdi bizim içimiz böyle olursa, hoca deneyip önümüze geçen insanlar dini böyle anlatırsa, bu insanlar nasıl aranacak? Nasıl aranacak? Soruyorum size. Peki siz bunların maskesini nasıl indireceksiniz? Hocam ne güzel anlatıyorsun ya. Ağzından bal akıyor deyip yalakalık mı yapacaksınız? Dalkavukluk mu yapacaksınız? Ya da sen nerenin hocasısın ya? Sen nesin? Neyi anlatıyorsun deyip hesap mı soracaksınız? Hangisi? Hesap soramıyorsanız demek ki ondan bir farkınız yok. Yani dini anlamamışsınız, dini çözememişsiniz. Ömer radıyallahu anh'ın adını bile duyan titrerken, hutbedeyken adam kalkıp sırtındaki cübbenin hesabını sorabiliyor. Haklı olan zeminde sorabiliyor da, biz bugün dinde sen bunu neye göre söylüyorsun, niye soramıyoruz? Veya niye sormuyoruz? Demek ki din temel kaynaklarından yani Kevser havuzuna kadar birbirinden ayrılmayacak olan Kur'an ve sünnetten öğrenilmeyince insanlar ön plana çıktığında bu sefer o insanların konuşması, yürümesi, şakaları, mimikleri, dindeki hareketleri nedir size? Artık din diye ne yapmıştır? Geçmiştir. Evet. Demek ki bidat o kadar zararlı ki yani şunu anlatmak istiyorum. Eğer anlattığımı yakalayabildiyseniz sahabe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın oturuşunu, kalkışını, konuşmasını, ibadetini, her şeyini taklit ediyor muydu? Neydi bunun adı? He? Bugün mesela sakalla alakalı ibadet olduğuna dair, sakalla diyor estağfurullah, sarıkla alakalı ibadet olduğuna dair bir tane rivayet var mı? Yok. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sarık sardığı, hatta sarının üzerine mest ettiği, hatta iki küreğin arasına bıraktığı, meleklerin sarıklı olduğu, bu ifadeler gelmiyor mu? Geliyor. Ama bir Müslüman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bağladı diye o sarığı ne yapıyor? Bağlıyor ve ondan sevap umuyor. Yani anlatmak istediğim nokta şu, sünnet terk edilirse artık sünnet diye kime sarılmışsan onun sözü, oturuşu, konuşması, hareketleri dine ne yapıyor? Sünnet diye giriyor. Bugün bakın yaşamış olduğumuz şu toplumda dahi bir şeyler ne yapıyor? Çakışıyor, fikirler çakışıyor. Bu fikirler birçok eyleme dökülüyor. Hatta bir taraftaki silahlı eylem adı neyse bana göre kan dökücü, birine göre DAEŞ, birine göre IŞİD veyahut birine göre Fethullah, birine göre PKK her neyse. Bunların çatışmaları tamamen fikridir, bedeni değil. Eğer karşıdaki onun fikrini benimsemediyse kanını, malını, canını ne yapıyor? Helal görüyor. Geçen hafta bak Hazreti Osman radıyallahu anh'la Ali radıyallahu anh'ın şehadetini anlattık. Öldürenlerin nasıldı durumları? He? Peki bir din ehli, bir sünnet ehli gelir bir halifeyi öldürür mü? He? Bak öldürenlerden bir tanesinin için içinde kim vardı kılıcı sokanlardan? Abdurrahman vardı değil mi? Kimin oğlu? Birinci halifenin oğluydu. Yani eğer fikir girmişse, bidat girmişse, pis bir fikir girmişse babayı, oğlu hiçbir şeyi ne yapmaz? Görmez, götürür. İşte bidatlar da böyle kardeşlerim. Ama ne yazık ki bidatın savunuculuğu, bidata davet, bidata insanları götürme, revaç bulması haktan daha fazla. Bugün denemesi bedava. Gidin bir mesnevi dinleyin. Dinlemenizi tavsiye etmem de. Bir İmam-ı Rabbani'nin mektubatını dinleyin. Veyahut bir ilahi adı altında Yeşil Pop'u dinleyin. Gidin eve bakın. Hepsi hafızanızda. Hem de aynı makamda. Nasıl dinlediyseniz. O şekilde kafanızda. Peki o gün bir Kur'an dinlemişsinizdir. Ne dinlediğinizi bilmezsiniz. O gün bir sohbet dinlemişsinizdir. Tevhidle alakalı hiç aklınızda bir şey yoktur. Veyahut o dinlediğiniz ilahi adı altında her yerde terennüm etmekten hiç çekinmezsiniz. Hatta aynı makam tutturarak yanındakiler de ritim tutarak onu söylerler. Doğru mu? Ama Hakk'ın daveti aynı revaçta değildir. Neden? Hangisi yararlı? Hangisi size fayda veriyor? He? Bugün gelin bir bakın bir bidat ehline, kurban, hadi bugün gidek der. Siz kaç tanesine gel kurban, tevhid dersine gidelim diyorsunuz? Veyahut başarılı oluyorsunuz. Onlara bakın, inanın başarılı oluyorlar. Yani bidat ehlinin çalışması hak ehlinden çok daha fazla. Peki hangisi bilinçli yapıyor bu işi? He? Ne gördü ki orada bu adam bu kadar insanı davet ediyor? He? Şeytan onlara nasıl tatlı gösteriyor bunu? Bakın şurada bir sürü kitap var. Siz bunlardan uzak durursanız, kafanızı bunlarla değil de televizyonla, onunla, bununla, pis fikirlerle, dedikoduyla, gıybetle, pis nefisle doldurursanız, Hakk'a gitmeniz, Hakk'ı davet etmeniz mümkün olmaz. Allah'tan korkmaz, kınayıcının kınamasından korkarsınız. İşte bu zamanda bidatlar çığ gibi ne yapar? Yayılır ve birbiri peşine bunlar ne yapar? Takip eder. Bir günah başka büyük bir günaha gebedir. Aynen bir küçücük hayır nasıl büyük bir hayra adım attırıyorsa işlenen küçücük bir günah da kocamana. Bakın bidatları anlatan o Darimi'nin 210 no'lu rivayetini okuyun. Sahabe geliyor radıyallahu anh. Mecliste insanlar grup grup olmuş. Ortalarında bir adam Allahu Ekber, La ilahe illallah, Subhanallah diyor. Hepsi ne yapıyor? Onu söylüyor. Sahabenin birisi geliyor. Bir şey demiyor. Başka sahabenin yanına gidiyor. Diyor ki hayırdan başka bir şey görmedim diyor. Yani hayır işliyorlar ama biz hiç böyle bir şey hayır yapmadık. Öbür sahabe ne diyor? Demek ki her bilenin üzerinde ne var? Bir bilen var. Sen onlara deseydin ya diyor. Günahlarını bir bir saysalardı. Bu onlar için daha hayırlıydı. Geliyor başlarına dikiliyor soruyor. Bakın bidat ehline sorulacak soru bu. Ne yapıyorsunuz? Hayır işliyoruz. Güzel. Peki işte Allah Resulü'nün ashabı. Aleyhisselatü Vesselam'ın kabı kacağı daha sağlam. Siz ilimde onları geçtiniz mi? Demek ki bidat işleyen bir adama hayır işliyoruz diyorsa o zaman sen bunu dinden ne yap? Delillendir diyeceksin. O diyor ki vallahi diyor biz hayırdan başka bir şey yapmıyoruz Ebu Abdurrahman. Vallahi diyor nice hayır isteyen vardır ki asla ona ne yapamamıştır? Kavuşamamıştır. Bakın o gün üç halkaydı. Ne diyorlardı? La ilahe illallah. Kötü bir şey mi? Yok. Subhanallah. Kötü bir şey mi? Ama bu şekilde yapma dinde neydi? Yok. Bidat sonradan çıkmış. Bugün Kadri var mı? Nakşi. Şazilisi, halvetisi bilmem var oğlu var. Peki Allah inancı Allah'ı kadına, kadının fecrine kadar benzetmişler. Allah'la cinsi münasebeti hak görmüşler. Açın Mevlana'nın mesnevisini, İmam-ı Rabbani'nin mektubatını. Başka? Allah'ı her şeye benzetmişler. Yaratılan Allah'ın yarattığı her şeyle hulul ettiğine inanmışlar. Peygamber inancını bozmuşlar. Cibril, kitap inancını bozmuşlar. Yani bidatların verdiği zararı anlatmaya çalışıyorum size. Siz bu kitabın diyor bir okuyorsunuz ama bunun bir zahiri bir de batını manası var deyip Allah'ın ayetlerinin manasını ne yapmışlar değiştirmişler. İnen hükmü boşa çıkarmışlar. Sahabe inancını bozmuşlar. Ebu Bekir'i Nakşi'nin başı, Ömer'i Kadir'inin başı, Osman'ı falanın başı, Ali'nin falanın başı yapmışlar. Peki böyle bir şey var mı? Yok desen seni de yok ediyorlar. Hemen saldırıyorlar. Peki türbe var mı? Türbelerden yardım bekleme var mı? Yok. Ama bugün cami mi efta, türbe mi? Türbelerin olduğu yere bakın. Camiler dolar dolar taşar. Saflar değil ha. Türbenin oradaki yerler. Peki niye mahalledeki camiler dolmaz? Orada bir türbe yok. Demek ki bidatların insanlara getirdiğiyle dinin getirdiği neymiş? Farklı farklı. Peki bu neden? Bakın İblis'in Kur'an'da Allah Azze ve Celle ile şöyle bir münazarası var. Andolsun ki diyor, Ademoğlunu her tarafından ne yapacağım? Kuşatacağım diyor. Yapmış mı? Geçmişe dokanmış. Bugün geçmişten ormandan işte daldan dala atlarken kuyruğunu kopanlar, güneşte kalıp kılları dökülenler, yürürken kambarı düzeltip adam olduğunu yani maymundan geldiğini söyleyenler var. Var mı? Var. Kur'an ne diyor? Allah Adem'i topraktan yarattı diyor. İnkar ediyorlar mı? Cilalı taş devri, bilmem ne devri. Gidin Kur'an'da ne devirleri var gösterir size. Ama Kur'an'a gitme yok. Peki gelecek. Öldükten sonra dirilmeyi inkar eden var mı? Ediyorlar ki çok rahat günah işliyorlar. Yaşa yaşayabildiğin kadar diyorlar. Öldükten sonrayı bak iblis ne yapmış? Yine insanları kandırmış. Yaşarken yine hakeza aynı. Allah'ın isim ve sıfatlarının hepsini ne yapmış? Bozmuş. Bugün bakın Allah semadadır, Allah göktedir gibi sıfatlarına bakın. Bir de inandım diyen insanların çıkarmış olduğu bidatlara bakın. Allah göktedir diyen kafirdir diyor. Kim diyor? Mehmet Zahid Kotku. Kim bu? Nakşi büyük şeyhlerinden. Hatta öyle büyük şeyhlerin de zamanın kutuplarından bir tanesi. Şimdi Allah kitabında apaçık göktekinin size azap etmeyeceğinden veya yere batırmayacağından emin misiniz ayeti varken, hadis bile değil bakın, hadi hadisi tevil ediyorsunuz. Ayet varken bir adam çıkıyor, dili de peltek, ne dediği belirsiz. Diyor ki Allah göktedir diyen kafirdir diyor. Semadadır diyen kafirdir diyor. Demek ki buna inanan insanlar Kur'an nedir bilmiyorlar. Allah'ın kitabından da nedir? Uzaklar. Yani bidatların çıkışı bu. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biraz daha güncel konuşalım. Miraç'a çıktı mı? Miraç ne? Önemli değil ki ne oldu. Hemen çıktı kandil. Ne kandili? Miraç kandili. Simitleri var. Mevlitleri var. Naklen yayınları var. Peki Miraç'tan alakalı ne var? Günde beş vakit namazın farz olduğu var. Sen bunu bir insanlara bir anlatsana. Günde beş vakit farzın orada kılınması var. Sen kürsüden çıkıp kılmazsan kılma diyor. Allah sadece kınar diyor. Namazı sadece ne yapabilirsin? Aslını inkar etme. Dinden çıkmazsın diyor. Anlattığı adamın bu. Oraya bile ne yapmıyor? Gelmiyor. Ama birçok hikayeleri ne yapıyor? Bununla alakalı anlatabiliyor. Bu geceyle alakalı birçok hurafeleri insanlara ne yapıyorlar? Yaşatıyorlar. Halbuki bu bir nedir? Bu bir bidat. Kimi de ne yapıyor? İnkar ediyor. İnkar edenlerle uğraşırlar mı? Uğraşmazlar. Halbuki sahabelerden Allah kendisinden razı olsun Sıddık lakabını bir sahabe nasıl alıyor? Yahudiler geliyor. Senin arkadaşın artık yeri bırakmış göğe çıktığını söylüyor deyince sözü getiren kim? Yahudi. Tasdikleyen kim? Sahabe. O ne söylüyorsa doğrudur diyor. Bugün Muhammed ümmetinden olduğunu söyleyip de Miracı inkar eden insanlar yok mu? Yahudi bile geliyor. İnanarak söylüyor. Ama bugün inandığını söyleyen ne yapıyor? İnkar ediyor. Demek ki bidat çok tehlikeli ve dini tamamen kökünden sarsan, temellerinden sarsan nedir? Bir olaydır kardeşler. Gerek Kur'an'ın, gerek sünnetin içine sokulan bu dinden olmayan asılsız meseleler maalesef dini yaşanmaz, anlaşılmaz ve hayata geçirilmez hale getirmiştir. Yani hangi tarafından bir Allah Azze ve Celle'nin isim sıfatlarından bir ibadetten, bir duadan, bir evlenmeden, bir boşanmadan, neyden ele alırsanız alın, hayatımızda sarmadığı hiçbir yer ne yapmamış? Kalmamıştır. Ve bidatın iki tane yönü vardır. Asli bidat ve izafi bidat dediğimiz yönü vardır. Yani bu şeyleri yaptıktan sonra tanımına gireceğim. Asli bidatla uğraşmak çok kolay arkadaşlar. Bidattır dersin, geçersin. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey emretmemiştir. Sen bunu dine sonradan soktun. Mesela hangisi? Mevlid. Aslı bidat bunun. Uğraşabiliyor musunuz? Durdurabiliyor musunuz? Ha, anca diyebilirsiniz. Bir de izafi bidat var. Deminki dediğimiz gibi. İslam'da gece var mı? Var. Bin aydan hayırlı Kadir gecemiz var mı? Var. Allah tüm Müslümanları yakalamayı nasip etsin. Faziletini yakalayanlardan eylesin. Var diye geceleri biz çoğaltıyoruz. Sanki o 80 yıllık ibadet ona yetmedi. Miracı var, Berat'ı var, Kandili var, bir sürü var da var. Yani bir yerde ne yapmıyor adam? Durmuyor. İşte bunlarla uğraşmak çok zor. Yani izafi, aslı, numunesi dinde olup da onun gibi çıkarılanlarla uğraşmak çok zor arkadaşlar. Her ne kadar izahatını yapsan da, ya Kadir gecesi var ne olacak bunda kutlasak ne olur diyor. Ama asli bidat olan da bidat deyince adam duruyor. Onda diyor ki yapsak mı olur diye gidiyor. Yani ne var diyor böyle bir hayır işlemekte diye gidiyor. Ama senin yaptığın her bidat bir sünneti ne yapıyor? Yok ediyor kardeşler. Bidat Arapça'da beda kelimesinden türemiş. Daha önce benzeri olmayan bir şeyi meydana getirme, yaratma manasına geliyor. Yani yenilik manasında. Yani birisi işte bir bidat çıkardı denirse o yeni bir şey ortaya attı. Yeni bir şey söyledi manasına gelir ki bidat da kelime manasıyla yeniliktir. Yeni bir şey manasındadır. Ama dinde bidatsa sonradan dine eklenen Allah'ın emretmediği, Resul'ün da sünnetinde zikretmediği her meseledir. Bir şeye bidat diyebilmemiz için iki tane şart vardır. Bir, o mesele Allah'a yaklaşmada vesile olacak. İkincisi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın onda bir emri ne yapmayacak? Olmayacak. Ayşe annemizin de dediği gibi Bukhari Müslim'de gelen rivayette kim şu bizim işimizde, dinimizde emretmediğimiz bir şey yaparsa o nedir? Mertuttur. Yani kabul olunmaz. Bitmiştir. Yani uğraşmanın, çaba sarf etmenin, sabaha kadar 100 rekat namaz kılmanın hiçbir anlamı nedir? Yok. Boşu boşuna. Çünkü o mertuttur. Yani kabul olmaz diyor. Ama bunu ne yapıyorlar? Bidatın iyisi var, kötüsü var. Şimdi bir rivayet var. Gerçi hepiniz ezbere biliyorsunuz da ben hatırlatayım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim şu bizim işimizde estağfurullah kim bir iyilik yapar diğer insanlara öncülük yapar insanlar da onun yaptığını görüp de yaparlarsa hepsinin diyor hasenesi ona da yazılır eksik hiçbir şey olmaz. Kim bir kötülük yaparsa, onun da görerek diğerleri kötülük işlerse, hepsinin işlediği kötülük ona da yazılır, işleyenlerden de bir şey eksik olmaz diyor. Şimdi ayetlerin anlaşılmasında esbab-ı nuzul dediğimiz bir olay vardır. Yani o ayetin bir iniş sebebi, söyleniş sebebi, iniş sebebi vardır. Hadislerde ise esbab-ı vurut dediğimiz bir olay vardır. Bu hadisin neden söylendiğini, nasıl bir ortamda söylendiğine baktığımızda olay kendiliğinden ne yapıyor? Ortaya çıkıyor. Şimdi bidat-ı haseneye yol aldıkları rivayetlerden bir tanesi bu. Biri de Ömer radıyallahu anh'ın halifeliğinde mescide geliyor, insanların biri bir tarafta, biri topluca, birisi işte 2-3 kişi teravih kılıyorlar. Bakıyor, hepsini topluyor, bir tanesini öne geçiriyor. Toplu kılınacak bundan sonra diyor. Sonra da diyor ki, ne güzel bidat yaptım. Birkaç tane daha rivayet var da almak istemiyorum. Şimdi ikisinin de esbabı vuruduna gidelim. Birincisi, Yemen tarafından fakir bir halk geliyor, ahali. Kimse onlara kıtlık zamanı yiyecek, içecek vermiyor. İnsanlar perişan vaziyete düşüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz vakti olmayan bir zamanda hutbeye çıkıyor. Allah'a hamdan sonra insanları hayır yapmaya, sadaka, infak yapmaya teşvik edici konuşma yapıyor. Oturuyor ve elindeki asayla yere eğri büğrü bir şeyler çizmeye başlıyor sinirli sinirli. Sahabenin biri bakıyor, düşünüyor, hutbeyi düşünüyor, Allah Resulü'ne bakıyor, evinden gidiyor. Meşin bir torbayı sürüye sürüye getiriyor, diyor ki bu Allah'ın ve Resulü'nün. Onu gören bütün sahabe evine gidiyor, ne varsa hepsini getiriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne koyuyor. Enes diyor ki, bir diyor yaygı serildi, her şey orada toplandı. Oradaki getirenler ve gelenler hepsine eşit miktarda dağıtıldı, sanki orada hala duruyordu diyor. Vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim İslam'da iyi bir çığır açarsa, kendisi mi açtı yoksa söylenen bir şeyi anlayıp uyguladı mı? Hangisi? Dinde numunesi var. Söylenen bir emir var. O emri anladı, öncülük yaptı. Diğer insanlar da ne yaptı? Ona uydu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği bu. Yoksa Allah'ın ve onun Resulünün iyi demediği bir şey dinde iyi olamaz arkadaşlar. Bu bir bidattır. Hiç kimse kafasına göre ya akşamla yatsı arası boş geçiyor, burada insanlar işte uyuklamasın, mescidi terk etmesin deyip de İkişer rekat selamla, evvabin namazı veya kabir nur namazı diye uyduramaz. Bu bir bidattır. Veyahut Kadir gecesi var diye insanlar işte Miraç şu, Berat bu, şu şu diye geceyi, kandili ne yapamaz? Yapamaz. Bu bir nedir? Bidattır, mertuttur, kabul olmaz. Ve her kim de diyor İslam'da kötü bir çığır açarsa, mesela ilk katil, onunla ne kadar kıyamete kadar katil varsa onun da günahı ona hiçbir şeyden ne yapmayacak? Eksik olmayacak. Bu hadis bize ne anlatıyor? Demek ki dinde, lehte, aleyhte her ne işleyeceksen oturup bir düşüneceksin. Aynen bakın, had cezaları hepsi caydırıcıdır. Birinin malına göz mü diktin? Elinle ödeyeceğini kestireceksin. Birinin namusuna göz mü diktin? Canınla ödeyeceğini kestireceksin. Birinin kafan bozdu, canına mı göz diktin? Karşılığında canının gideceğini ne yapacaksın? Göze alacaksın. O zaman yapacaksın. İşte bidat da aslında böyle. Lanet sebebiyse, Allah Azze ve Celle seninle konuşmayacaksa ve Kevser havuzundan uzaklaştırılacaksan, uzak olsun deniyorsa, senin o zaman bidattan iştigal etmenin bir anlamı var mı? Öyleyse az da olsa devamlı olan sünnetle seni ne yapma? İştigal etmen gerekir. Bugün bakın bidatların had safhaya gelmesi, bidat ehlinin ön plana çıkıp revaçta bulması, insanların nefsine, hevasına ve şehvetine düşkünlüğünden kaynaklanan. Hiç kimse rahatını bozayım demiyor. Herkes rahatına göre yiyeyim, içeyim, karışan oldu mu o kötü olsun diyor. Bugün bakın, peygamberlerin vermiş olduğu davaya bakın, karşılarına çıkan insanlara bakın. Bütün topluluk değil arkadaşlar. Ama o topluluğun bir de hükmettiği insanlar var. Heraklius hadisini hatırlıyor musunuz? Davete icabet edenler kim? Girip dönmeyenler kim? Bu sınıf bellidir. Dinde bidat çıkaran, peygamberlere karşı gelen, davete karşı gelen insanlar kıyamete kadar bellidir. Dünyayı seven, dünyaya saltanat yapmaya çalışan, rahatlığı seven bu insanlar dinini de satar, insanı da satar, insanları vitrin gösterir, dinini satar, belamlık yapar ama tevhid ehli olamaz arkadaşlar. Olamaz. Ha, onun gibi düşünenler de tabii ki onu Şeyhülislam ilan edeceklerdir. Demek ki bidat gerçekten çok tehlikeli ve dini bozduğu gibi ibadeti de boşa çıkaran meselelerden bir tanesi. Demek ki kim bizim şu işimizde yolun olduğumuz şu meselede emrolunmayan bir şey yapmışsa o nedir? Mertuttur, kabul olmaz diyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine bu sohbette mukaddim olarak gidelim. Bakın, geçen haftalarda Osman radıyallahu anh'ın, Ali radıyallahu anh'ın şehadetiyle anlattık, üzerinde durmaya çalıştık. Şimdi onların bir ölümüne bakın. Onların ölümünden önceki İslam'ın birliğine, gücüne bakın. Nasıldı? Güçlüydü İslam. Ordusu da güçlüydü, sözü de güçlüydü. Kafirlerin üzerinde ne vardı? Bir korku vardı. Peki, Osman radıyallahu anh'ın ölümünden sonra bir bidat çıkmış değil bildiğim. Ama zemin hazırlandı. Peki Ali'nin ölümüyle ne oldu? He? Bir, haricilik bidatı çıktı mı? Çıktı. Rafizilik bidatı çıktı mı? Çıktı. Kaderiye bidatı çıktı mı? Çıktı. Akılcılık, mutezile, eşare çıktı mı? Çıktı. Cehmiye çıktı mı? Çıktı. Peki ne yaptı bu dini? He? Hallaç pamuğu gibi savruldu. Sırf Kur'an mahluktur bidatı, alimlerin telef olmasına sebep oldu. Kaç tane alimin şehit olmasına sebep oldu. Hapislerde sırf Kur'an mahluktur meselesinden dolayı zincirlenen, işkenceye alınan alimler şeyinden ne yaptı? İnledi. Sırf Kur'an mahluktur bidatı. Basit gördüğünüz bir mesele bunlar. Peki günümüze kadar bu bidatlar gelmedi mi? Geldi ama niye peki o günkü güncelliğini bugün korumuyor? He? Ortada din diye bir şey kalmadı ki. Aldı götürdü her şeyi. Mesela İmam Bukhari'nin Küfe'ye geldiğinde daha şehre girmeden vali, alimler, hatta Zuhri ve talebeleri ta şehrin dışında İmam Bukhari'yi karşıladığını biliyor musunuz? Günlerce, aylarca İmam Bukhari'nin misafir olduğu evde sorular, cevaplar hep ilim oldu. Bir tane alçak şeytana kulak veren birisi bir soru sordu. Neydi o soru biliyor musunuz? He? Kur'an mahluk mudur, değil midir? Küfe halkı neye inanmıştı? Hadisçiler de dahil oradakiler, isimlerini zikretmeyeceğim. İmam Bukhari, biz itikad ederiz ki Kur'an Allah'ın kelamıdır ifadesini kullanınca cenazesinde binlerce insandı ama ölene kadar yanında iki kişi vardı. Etrafında hiç kimse ne yapmadı? Kalmadı. Demek ki hakkı savunan insanın yanında kimse kalmıyor. Niye? Allah'ın dinini savunduğu için, Allah'ın dininin izzetli ve şerefli olduğunu her yere ilan ettiği için. Ama insanlar kendi izzet ve şerefinin peşine düştü mü etrafları alabildiğine bir nek topluluğu, artık adını siz koyun. Ben demeyeceğim. Onlarla ne yapıyor? Dolu veriyor. Mevlana'nın Mesnevisinden aklımda kalan birkaç satır var. Hani niye söylüyorsun diyor da bazen bunları da zikretmek lazım. Müritleriyle böyle Konya'da yürürken bakıyor ki köpekler koyun koyuna böyle kardeş gibi yatıyorlar böyle. Diyor ki şeyhim diyor, bunlar nasıl böyle koyun koyuna yatıyor? Mevlana hiç seslenmiyor. Ayağından orada bir kemik parçasını şöyle atıveriyor işlerine. Birden bir toz, bir duman, hepsi birbirini ısırıyor, parçalıyor. Bunların kardeşliği, ah bu kadar işte, bir kemik diyor. Bidat ehlinin kardeşliği de böyledir. Günah kardeşliği de böyledir. Ama tevhid kardeşliği böyle değildir. Açın bakın, ölüyor. Ölüm savaşta şehit düşecek, su su diye inliyor. Götürüyor. Başka bir yerde inleyeni görünce ne yapıyor? Almıyor. Ona git diyor başıyla nişanı. Tam ona verecek. Başka bir su diye inleyen var. Gidiyor, yetişemiyor. Dönüyor, o da ölmüş. Dönüyor. Bak kardeşlik böyle. Yaşarken de kardeş, ölürken de kardeş ve kendi nefsine kardeşini ne yapıyor? Tercih ediyor. Bidat ehli, günah ehli, bidat kardeşliği, günah kardeşliği asla. Aynı münafıkların Allah Azze ve Celle'nin kitabında, Resulünün sünnetinde bildirdiği gibi görünüşte güzel bir şey. Her yerde taltif olma, ululanmayı isteme, söz söylendi mi sözünün dinlenmesini, ben geldim buradayım dedi mi onun orada olduğunu bildirilmesini isterler. Ama işleri boş cehennem kütüğü gibidir. Hepsi böyle. Açın bilmem ne oğulları böyle televizyonda şimdi konuşuyorlar ya. O konuşuyor şimdi. Sadece konuşuyorlar. Hayatlarına bir bakın Allah aşkına. Bir nebevi görünüş, bir nebevi bir yaşantı var mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sözünde, özünde, yaşantısında örnek miydi, değil miydi? İşte bidatlar örnek olunacağı almayıp ördek mi, gaz mı artık neyse onlara dönüldüğünde bunlar oluyor. Örnek Allah'ın Resuludur. İmanda örnek de sahabedir. Onun dışındakileri örnek alındığı zaman dini yaşama mümkün değildir. Bakın, bir adam yaşadığı ülkeden başka bir yere gidiyor. Orada bir karnaval görüyor. Ülkesine geliyor, İslami hareket başlatıyor. Dün, yani bir gün önce ateist, komünist, sosyalist, bir gün sonra bizim İslam'da en önde giden, yani liderlik yapan Şeyhülislam olabiliyor bizim İslam'da. Yok arkadaş, böyle bir şey dinde yok. Birden böyle Şeyhülislam olursa, onun da peşine takılanlar din budur diye giderse, yoldaki işaretleri de onun işaretlediği şekilde giderse cennete gidemez arkadaş. Yolun işareti Allah'ın kitabında, Resulullah'ın sünnetindedir. Dinin ne olduğunu sahabe oradan öğrendi, yaşantısına öyle geçirdi ve ölmeden cennete ne yaptılar? He? Cennete gireceklerini ayetle sabitlediler. Allah Azze ve Celle ben onlardan razıyım diyor. Peki o gün onlar başardı, sonrakiler niye şaşırdı? He? O gün onlar dinlerini sorgulamadılar. İşittik, itaat ettik dediler. Bugün Müslümanlar dinlerinde okumadıkları gibi sorgulama, hayatlarına geçirmeme, alay etme, her türlü ihlassızlık had safhaya geldiği için bugün bidatlar revaçta. Ama hak gidik. Bakın burada hadis kitapları var. Hepsi de kaynak kitaplar. Bunları okursanız cehenneme gidersiniz, doğru mu? E cennete gidiyorsunuz da niye eskimiyor bunlar? Gazete okuyor musunuz? Televizyona bakıyor musunuz? Akılsız telefonları demiyorum artık. Hiç gözünüzü ayırt etmiyorsunuz. Hak olan bir şeye bakmazsanız bu gözler batıla bakacak. Batıla kulak verecek ve artık hayatınızda da batıl olacak kardeşler. Onun için cennete götürecek şeyler bellidir. O da Kur'an ve sünnettir. O da ilim, amel, davet ve sabırdan geçer. Eğer doğruyla eğriyi birbirinden ayırt etmek istiyorsanız, sünneti anlamak istiyor, bidatı ayırt etmek istiyorsanız ne yapacaksınız? Parol mu yutacaksınız? Aspirin mi yutacaksınız? Ne yapacaksınız? Hadis kitabı okuyacaksınız. Sünneti öğreneceksin ki bidat buna çarpacak, düşecek. Sen sünneti öğrenmezsen bidat zaten sana bunu öğretir. Ama bir sohbette, ama bir mecliste, ama bir herhangi bir yerde, ama bir cenazede sen otomatikmen bunu öğreneceksin. Hakkı öğrenmezsen, hakkı öğrenmek zor bir şey değil kardeşler. Sadece çaba, gayret sarf edeceksiniz. Kimi adam okumaktan anlar, doğru mu? Kimi dinlemekten anlar. Kimi hem okuyup hem yazmaktan anlar. Kiminin kafası kalındır, çok geç anlar. Ama anlar, gayret edin. Gayret sarf edin. Eğer bunu yaparsanız ahiretinizi kurtarırsınız. Yok, yapmazsanız zaten birilerini yaşadığı gibi yaşarsınız. Onların gittiği gibi de gidersiniz. Kabre melekler gelir. Dininle ha. Peygamberin ha. Kitabın ha. Diliniz dönmez. Veyahut birileri bir şey diyordu. Ben de diyordum dersiniz. Bu böyledir arkadaşlar. Bunun başka bir izahı yok. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. İnşallah bir dahaki hafta bidatın çeşitleri, dindeki bidatların hükmü, bunların üzerinde durmaya çalışacağız. Allah Azze ve Celle bizi de neslimizi de haktan ayırmasın. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Rabbim Subhanahu ve Teala kavmimizin işlediği günahlardan bizleri mesul tutmasın. O hidayete ermiş, o razı olunmuş ve peygambere ashab olma şerefine ermiş o insanların gittiği yoldan Rabbim bizlere de gitmeyi nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileh. Velhamdülillahi Rabbil alemin.